صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. صل على نبينا صل على نبينا صل على محمد. پڑھیے صلی علی شفینا صلی علی شفینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے او پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے او کیف کے پر جہاں چلے کوئی بتائے کیا کیوں پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی اپنا غم یا شہ انبیاء دیجئے چشم لم یا حبیب خدا دیجئے چاک سینا شہ دوسرا دیجئے قلب بے چین یا مصطفیٰ دیجئے چاک سینا شہ دوسرا دیجئے قلب بے چین یا مصطفیٰ دیجئے اپنا غم یا شہ انبیاء دیجئے چشم لم یا حبیب خدا دیجئے مجھ کو آقا مدینے بلا لیجئے اور مہمان اپنا بنا لیجئے مجھ کو آقا بلوا کے جلوہ دکھا دیجئے در پہ بلوا کے جلوہ دکھا دیجئے میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے دل پہ بلوا کے جلوہ دکھا دیجئے میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے التجا گئے میری یاد کو عطا از تو پہلے بنا لو تو رضا از تو پہلے بنا لو تو رضا آنسوؤں کا خزانہ یہاں دیجئے از تو پہلے ملا لو اوے تو رضا آنسوؤں کا خزانہ جہاں دیجئے سوزے الفت کے دل میں جلائے یاد طیبہ میں جو جا رہے ہیں جیے سوزے الفا کے دل میں جلائے دیے یاد طیبہ میں جو جا رہے ہیں اور بیتاب ہے حاضری کے لیے اور بیتاب ہے حاضری کے لیے ان کو میٹھا مدینہ دیجئے اور بیتاب حاضری کے لیے ان کو میٹھا مدینہ دکھا دیجئے مجھ کو جلد دیجئے خبر آمینہ کے پتر مجھ کو احباب تنہا چلے چھوڑ کر جلد دیجئے خبر آمینہ کے پتر اندھیرا ہے یا شاہ جندو بشر اندھیرا ہے یا شاہ جندو بشر نور سے اب لحد جگ مگا دیجئے اندھیرا ہے یا شاہ جندو بشر نور سے لہلا اب جگ مگا دیجئے ہے گناہوں کا انبار سلطان دی نیکیاں میرے پل میں کچھ بھی نہیں ہے گناہوں کا انبار سلطان دی نیکیاں میرے پل میں کچھ بھی نہیں چاک ہو جائے پردہ نہ میرا کہیں چاک ہو جائے پردہ نہ میرا کہیں اب خدا سے شہاب جائے پردہ نہ میرا کہیں اب خدا سے شہاب شوا دیجئے اپنا غم یا شہ انبیاء دیجئے ملم جا حبیب خدا دیجئے پھر عرب کی حسیبیاں دیکھ لے سبز گنبد کی ہریالیاں دیکھ لے سبز گنبد کی ہریالیاں دیکھے روضہ پاک کی جالیاں دیکھے روضہ پاک کی جالیاں دیکھے اس نے عطار کو مصطفیٰ دیجئے روضہ پاک کی جالیاں دیکھتے اس نے عطار کو مصطفیٰ دیجئے اپنا غم یا شہ انبیاء دیجئے چشم لمیا حبیب خدا دیجئے چاک سینہ شہ دو سرا دیجئے قلب بے چین جا مصطفیٰ دیجئے صلوا علی الحبیب صلی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بابا سے بلند درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. واہ کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. واہ کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جو شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. دھارے چلتے ہیں عطا کے، وہ ہے قطرہ تیرا. دھارے چلتے ہیں عطا کے، وہ ہے قطرہ تیرا. تارے کھلتے ہیں صفا کے، وہ ہے ذرہ تیرا. تارے کھلتے ہے صفا کے، وہ ہے ذرہ تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. جانی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا. اب عمل کو چھتے ہیں ہائے نکما تیرا، اب عمل کو چھتے ہیں ہائے نکما تیرا، اب عمل کو چھتے ہیں ہائے نکما تیرا. مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، مفت پالا تھا کبھی کام کی پڑے اب عمل کو ہے ہائے نکما اب عمل کو چھتے ہیں ہائے نکما تیرا ملا ہے تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر مفت بالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل کو چھتے ہیں ہائے نکما تیرا اور ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سولا تو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سولا فی ہے اشارہ تیرا اور تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا واس ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا واس ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا صلوا علی الحبیب صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا صبح ہوتی ہے شام